I'm inspecting a devil in plastic hair. Remind my name when you pray on the church. I'll be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Minut po godzinie czwartej. No i już pozamiatane, trzy szybkie za nami. Serdecznie Państwu, tak, Państwu gratulujemy. No to panie przodem, mailowo dziś pani Agnieszka pierwsza z Krakowa o tym, że na polu 19. No i jeśli łaska, pogodę na ten tydzień dla maniowej pan synoptyk by zmaścił. No, rzecz jasna, nie będziemy próbować. A u pani Agi nie przez pana noc wyjeżdżają na wakacje podopieczni. Sztuk jedna i to pełnoletnie na swoje pierwsze dorosłe tygodniowe wakacje. No i właśnie mama spać nie może. Pani Agnieszka z Krakowa dziś jako pierwsza mailowo, SMS-owo. Na dzień dobry, pan Mierzysztof. Po raz pierwszy w tym miesiącu podpisuje listę obecności. Gostynin, Berlin, do celu jakieś 280 km, no i dość duży ruch na A2, jak na tę godzinę. A termometr pokazuje już 21 stopni. Ciepło, ciepło. No wiadomo, ciepło i na urlopie. Skandynawia również. Zazwyczaj z Danii, a tym razem ze Zgorzelca. Pan Marcin za kółkiem wspólnie z nami. To pierwszy telefoniczny sygnał. Budzikowym przodownikom serdecznie gratulujemy. Ziemia wciąż drga. Nuklearne myśli znów wybuchają w nas. Tak bym chciał, byś była teraz tu, gdy kończy się ten świat. Jak znak, gdy wszystko dzisiaj snem wydaje się nam. Tak bym chciał, by zniszczyć więcej nic, nic nie dzielić już na dwa. Gwiazdy i wszystko dzieli się na twarz.

W sierpniu. Julia Marcel, 25 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie wybrane wydarzenia. Trzy daty na dzień dobry, z 4 sierpnia właśnie. W 1260 roku bulla papieska Aleksandra IV przyznała prawo organizowania w Gdańsku dorocznych jarmarków świętego Dominika od 1260 roku, a w tym roku, przypomnijmy, do 17 sierpnia. W roku 1850 zmarł Ignacy Prądzyński, generał wojsk polskich, dowódca w powstaniu listopadowym, autor planu budowy kanału Augustowskiego. Zmarł 164 lata temu. A w 1875 roku zmarł Hans Christian Andersen, duński baśniopisarz, autor Brzydkiego Kaczątka, Dziewczynki z zapałkami. Przypomnijmy, że pierwszy przekład baśni Andersena ukazał się w Polsce już w 1892 roku, niespełna 20 lat po śmierci Andersena właśnie. Ciąg dalszy kalendarium, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Za moment pan od pogody, ale wcześniej zaproszenie do kina. Dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań kurzyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, lat, lat, pam, pam, pam, pam, pam, to to piękne zaproszenie do kina. Formacja Biskuit, pam, pam, pam, punktualnie 4:30. Czas na prognozę pogody. Europa zachodnia i północno-wschodnia w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą niże. No i Polska w obszarze podwyższonego ciśnienia związana z wyżem znad Morza Białego. Ta pogoda w naszym kraju w ciepłej zwrotnikowej masie powietrza, a na zachodzie kraju zaznaczy się już wpływ płytkiego niżu z chłodnym frontem atmosferycznym. No i wyraźny podział na wschód i zachód kraju. Na wschodzie ma być słonecznie, a w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, miejscami możliwe burze z gradem. Ta granica frontu na linii Wisły. Wiatr południowy, na zachodzie zachodni i północno-zachodni słaby, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe równe 1000 hektopaskali. No i temperatura rozciągnięta, im bardziej na zachód, na północny zachód, tym niższa temperatura, od 25 stopni na Pomorzu Zachodnim, to i tak ciepło, na Dolnym Śląsku 29, na zachód od linii Wisły 32-33 stopnie, no i tak będzie w rejonie Trójmiasta, ale także w Bydgoszczy, Toruniu, w Warszawie, w Łodzi, w Katowicach i Krakowie, a na wschód od linii Wisły 33, nawet lokalnie 34. W Olsztynie, w Siedlcach, w Lublinie, Zamościu, w Przemyślu 33, a najwyższa temperatura dziś, o dziwo, w Suwałkach i w Rzeszowie oraz w Krośnie do 34 stopni. Wide awake, but free. ślad czeka klepsydra, twój sam gorzka żołądkowa. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping. Looking fresh to death, I'm loving those shell toes. Walking that walk, talk that slick talk, I'm liking this American boy. Za 24 minuty piąta. Pięknie. American Boy i Monika Bożym. Państwa poranna korespondencja. No już wysypał się woreczek. Bardzo się cieszymy po weekendzie. Kolejne sygnały od państwa, między innymi od pani Reny z Leska, u której to 16 stopni i bez wiatru. Tak to przepięknie. Bieszczady, no i cieplusieńko. Jak słyszeliśmy, 33-34 lokalnie u pana Wojtka z Bielska. Też w weekend lunęło, no ale cieplutko i znów zwrotnikowe powietrze. Ach, spać się nie chce. A nawet ci, którzy mogliby pewnie obowiązki wzywają do pracy, nie będą spali. Oj, nie, nie. No to zachęcamy pozostałych do podsyłania informacji pogodowych, drogowych, wszelakich innych, także tych wakacyjnych dotyczących weekendu i planów na najbliższy tydzień. Niektórzy już zaznaczają, że do weekendu coraz bliżej, no z każdą chwilą na pewno, z każdą godziną i do wschodu słońca, z każdą minutą jeszcze 20 kilka minut i będziemy świętować pojawienie się tychże pierwszych promieni słonecznych. Przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Państwo znają adres mailowy, numer telefonu, skrzynkę SMS-ową, ale po weekendzie warto sobie także i to utrwalić. Przypominam, że w tym momencie właśnie na 20 parę minut przed godziną piątą sięgamy po budzikowy alfabet. Dziś sponsorem audycji jest literka M. Przed chwilką Bożym, Monika zresztą, za moment Urbaniak, Mika, ale wcześniej Moskito. Jesteś teraz i tu. To promocja. Morze, muzyka i zdjęcia, czyli Flash Weekend z Trójką w Sopocie. Będę tam i zapraszam na audycję LP Trójka ze skweru radiowej Trójki, to od 9, a od 19 lista przebojów z naszej kulturalnej plaży. To już w piątek. I właśnie od piątku do niedzieli na kulturalnej plaży Trójki będziemy robić profesjonalne zdjęcia portretowe. Warsztaty z fotografii poprowadzi Filip Ćwik. Zapisy na stronie Flash Weekend polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piotr Baron. Autopromocja. About. I knew him, I knew his heart. They liked to laugh at him, but I felt his light right from the start. When the boy walked, he always walked alone. Not the schoolyard or classroom, no one was ever home. I had a love for him and never said a thing. The kind of love that gives itself eternally. I had a love for him and never said a thing. Treat a boy like he was invisible. How could they not know that life and love are indivisible? In my dreams I fly, in my dreams you are mine. Nasza ulubiona 4:44 tak tylko śmignęła raz, dwa, tak jak pan Łukasz z Gliwic, który boksuje się z poranną rzeczywistością. No wracamy na nasze utarte szlaki, także tego tygodnia i pracy i wszystkiego, co przed nami. Pan Radek o tym, że Człuchów też się budzi, 21, to już pora jechać Kielce-Kraków. Nie chce, ale trzeba. Także pani Magda, karmiąca mama bliźniaków, Józka i Staśka z Bytomia melduje się, mąż Paweł jeszcze śpi, ale nie Paweł wstaje i też pewnie się odezwie. Bardzo dziękujemy mamę i bliźniaki, pozdrawiamy. Jeszcze pan Andrzej o tym, że wczoraj w Prostkach 37 stopni w cieniu, to na ogrodowym termometrze. Jak mu wierzyć? No właśnie. Dziś pewnie to samo, bo już 22. No i te wartości temperatury dominują korespondencję. Za oknem czarna noc, na razie 16 i 100 km do pracy, ale damy radę. Jak nie maruder, tak brzmi dziś. No ale jednak od pana Stefana ta właśnie informacja. Pogoda za oknem, nie chcę pisać banałów, więc powiem tak. Jest dżdżysto. Poza tym aktywny poranek z codziennym zestawem. To wiadomo od kogo? Od pana Artura z Torunia. I jeszcze jeśli działka sportowa, to rzecz jasna szczęściarz z Żerardowa, rówieśnik Trójki, pan Remek, o tym, że bardzo lubi w poniedziałek tak jakoś lepiej, żwawiej się biega. Samotny długodystans Sowiec pozdrawia z kolejnego kilometra na leśnym żerardowskim szlaku. Na liczniku 685 kilometrów, czyli w tym tygodniu będzie złamane 700. Biegam od 80 dni. To tak ku motywacji pozostałym. Kuguary i kalmary, kur. No właśnie. To dziś przede wszystkim komary też dotykają. Pamiętamy to. Ja zdaje się z jakiegoś klasyka. Nie wiem, czy nie z Kubusia Puchatka to było o tych kuguarach i kuluarach, ale być może państwo pamiętają, może przy biegu umysł się rozjaśni. Pan Remek także dopowie, szczegóż. 13 minut pozostało do godziny 5:00, za chwilę korespondencja z zagranicy. siebie móc być. Przecież to był Jagular. No tak, pani Marta. Także zdaje się młoda mama, jeśli karmiąca, na pewno zajmująca się pociechami o tej porze, to bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak, tak, Jagular. A pan Budzik też zdaje się na bieżąco, choć nie tak jak pani Marta z bajkami czy z czytankami. 9 minut pozostało do piątej, szybciusieńko, ciach, ciach, ciach. Korespondencja od tych państwa, którzy troszkę dalej od Myśliwieckiej, ale na szczęście za pośrednictwem internetu właśnie, między innymi pan Stefan. Weekend już, tuż, tuż, jeszcze tylko parę dni w weekendzie, gdzie jesteś? No właśnie takie pytania między innymi z Austrii. Pan Grzegorz pozdrawia z Londynu, w drodze do pracy na Heathrow, 16 stopni na zewnątrz, piękny chłód, ale rozgrzewające informacje napływają od pozostałych z państwa, między innymi z San Diego od pana Radka, gdzie temperatura w granicach 30 stopni. Warunki drogowe po amerykańsku, znaczy się wszystko w porządku. No i tradycyjnie jeszcze pan Marcin z Antypodów. Nowa Zelandia też się kłania tam zimowo. Rano było 7 stopni, teraz niewiele więcej, a w sobotę przed południem to już rekordy, 16. Po południu przyszła taka ulewa i wichura, że aż strach mówić. Wczoraj spokojnie, ale jednak zimno. No wiadomo, zima, zima. Dzień dłuższy. Dzień dłuższy, tak? Nas denerwuje pan Marcin. 10 godzin i 3 minuty. Słońce wstało o 7:26, a zajdzie po godzinie 17:20. No to pod koniec tego miesiąca powinno być już po zimie. Tak wzdycha. Zimno, chłodno, ale jednak radośnie pan Marcin z Nowej Zelandii, Wellington się kłaniamy, odkłaniamy się nisko z Myśliwieckiej z Warszawy. Za 8 minut będzie piąta. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas. Odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Perfekt i wszystko ma swój czas z listy przebojów trójki. A właśnie do listy jeszcze będziemy zaglądać i mam nadzieję nienachalnie zachęcać do głosowania. Za 4 minuty piąta. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 sierpnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. A właśnie w tym momencie wschodzi słońce. Sygnał proszę. Dies, and nobody cries. hotel in Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray. The bullfighter dies, hooray, hooray. The bullfighter dies, and nobody cried, ah, hi, hi. Nobody cried, ah, hi, hi. Because we all krótko i na temat. Pan Paweł, znaczy się, lampa już włączona. No tak, i ta lampa na niebie zagrzeje. I to w wielu miejscach, nawet tak, że będzie powyżej 33-4 stopni. Słońce z nami do 20 z minutami, no i ten dzień potrwa 15 godzin i 21 minut. Dziś imieniny Dominika, Jana i Protazego. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Poniedziałek, 4 sierpnia, czas pozacząć. Sprawdzamy, co na ulicach, ile ta lampa dziś 6 minut po piątej.